Oprosti mi, pritegnu me teret tuge, nad tobom sam moro da se nagnem, rukom da se taknem tvoje ruke. Al ti se svetiš, svete moje, pretrno mi ruka u tvojoj, i da kaje svoje grehe, u tvojoj zi nestade je, nikad više. Vitim perom da zapiše, da se maši za mač britak, nikad, nikad. Oprosti mi oku mome željanome, što ti upi sunce tvoje lice, al to lice osvetnice, sažeglo mi oba oka, da ne vidim ništa od neba visoka do pusta zemljišta, ništa, ništa. Oprosti mi, oh, oprosti, oprosti mi reči u milosti, što te moli da mi vratiš što me boli, da mi vratiš moju ruku, da mi moje vratiš oči, pored sunca da nisam u noći, pod melemom da ne trpim muku, more krvi ustma mi se pope, oh, skini ga, nemoj da se tope u poljupci, u slasti golemoj, nemoj, nemoj. Što me gledaš, oj, da što me štediš, pritisni me na te grudi ozorene, odjedanput da izgori sve od mene, da sasuši, šta ostane što god, da te svetu tuži, bar toliko da te čuti može, mili Bože, tek iz tvojih usta pokajku da primi, oprosti mi.